हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं सवेरे वाले। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सुपरीव ददृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, इन्द्रियाणां पृथक् भावो मुदयास्तमयौ चयत् पृथग् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परपुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु अमृतत्वं च गच्छति। परमादरणीय स्वामी जी को वंदन। सभी भक्तजन संतजन सबको नमन। इस मानव देह में अपने स्वरूप का दर्शन बिल्कुल स्पष्ट होता है, साफ साफ होता है। अंतःकरण स्वच्छ है, बिल्कुल शांत है, और जब अनुभव करना चाहे ठीक तरीके से प्रमाता प्रमेय और प्रमाण का व्यवहार होगा तो स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। इस शरीर को छोड़ करके अन्यान लोकों में भी अनुभव होता है, लेकिन बहुत साफ साफ अनुभूति नहीं होती, वहाँ सब मिला जुला सा होता है। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी अनुभव होता है बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ, लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही बहुत दुष्प्राप्य है, कठिन है। इसलिए साधक के लिए उपदेश यही हुआ कि पूरी तरह से यहीं पर प्रयत्न करना चाहिए, इसी शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कैसे जाने अपने स्वरूप को, उपाय क्या है, तो छठी जो ऋचा है उसमें उपाय बताया। जो हमारा यह देह है ये तो बिल्कुल साफ साफ है कि इसी पांच महाभूतों के मिश्रण से बना, और चूंकि कार्य है तो कार्य किसी न किसी दिन अपने कारण में जाके लीन हो जाता है, तो ये शरीर भी अपने कारण पांच महाभूतों में लीन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस शरीर के भीतर जो इंद्री आदि है, सूक्ष्म शरीर, उसको भी समझो कि मेरे आत्मा से वह पृथक है। कैसे पृथक है? क्योंकि यह पांचों महाभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ, और अपना इसका प्रयोजन खास है, इंद्रियों का प्रयोजन आत्मा को जानना नहीं है, इंद्रियों का प्रयोजन ब्रह्म तत्व को धारण करना नहीं है, इंद्रियों का प्रयोजन है अपने अपने विषय को ग्रहण करना। कान है शब्द को ग्रहण करेगा, नेत्र है रूप रंग को ग्रहण करेगा, तो ये अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ब्रह्म तत्व को ये पकड़ नहीं सकते। तो इंद्रियों की उत्पत्ति का, इनके कारण का, इनके प्रयोजन का अगर ठीक ठीक कोई समझ लेवे तो इंद्रियों से भी मैं परे हूँ, उसके भी परे। अब इंद्रियों के परे जो जान लेगा तो मुक्त हो जाएगा, शोक नहीं होगा। तो इंद्रियों के परे क्या है फिर? शरीर से हम पृथक हैं, इंद्रियों से पृथक हैं, छठा मंत्र। तो इंद्रियों के परे क्या है? सातवें मंत्र में आ जाओ, इंद्रियों से परे फिर मन है। वो क्रम वहां पर जो पूर्व में भी आया था, भाष्य देखते हैं। यस्मात् आत्मनः इंद्रियाणां पृथक भाव उक्तो न असौ बहि अधिगंतव्यो, यस्मात् प्रत्यक आत्मा सा सर्वस्य तत् कथम इति उच्यते। यस्मात् यानी क्योंकि, आत्मना इंद्रियाणां पृथक भाव उक्तः, आत्मा को इंद्रियों से बिल्कुल पृथक बताया, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियों से बिल्कुल विलक्षण स्वभाव वाला अपना आत्मा है, ये बता दिया उक्त। और चूंकि इंद्रियों के परे है, इंद्रियों से सूक्ष्म है, विलक्षण है, इसलिए ना असो बहि अधिगंतव्यो, इस आत्मा को अपने से बाहर देखने का प्रयास मत करना। हम बाहर किसी लोक में परलोक में इसको जान लेंगे, बोले इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण होता है, लेकिन आप इसको अपने से बाहर देखने का प्रयास मत करना। यस्मात् प्रत्यक आत्मा, क्योंकि यह अपना स्वरूप कैसा है? प्रत्यक आत्मा है, वही सबका स्वामी है, वही सर्वांतर है, सब सर्वात्मा है, इसको समझो। प्रक्रिया वही है, पहले वाली प्रक्रिया यहाँ पर याद कर लो। पहले वाले में बस एक थोड़ा सा अंतर था, इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था, वहाँ ऐसा था इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ हैं, परे हैं, और विषयों से परे मन है। तो यहाँ इंद्रियेभ्यः में इंद्री और विषय दोनों को एक साथ ले लो, यहाँ जो मंत्र में इंद्रियेभ्यः है, इंद्रियेभ्यः परम मनः, तो इंद्रियों में, क्योंकि इंद्री और विषय दोनों एक दूसरे के अन्योन पूरक हैं, इंद्री है तो विषय की सत्ता का बोध होता है, विषय है तो इंद्री की सत्ता का बोध होता है, इसलिए इंद्री और विषय दोनों से परे मन है। मनसः सत्वम उत्तमम, मन से परे बुद्धि है। यहाँ सत्वम का अर्थ है बुद्धि, वहाँ पर था, वहाँ पर किसी को याद है, वहाँ पर इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्ना परम किंचित्, सा काष्ठा सा परागति। ये पूरा मंत्र याद रखना चाहिए। तो वहाँ पर कहा था मन के परे बुद्धि है, यहाँ मन से श्रेष्ठ सत्वम उत्तमम, तो यहाँ सत्व मतलब बुद्धि, उससे श्रेष्ठ बुद्धि है। सत्वाद अधि महान आत्मा, तो सत्वात्मा ने इस बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है, वह महत्तत्व जो पहले बताया था, महत्तत्व महान आत्मा यानी महत्तत्व, और महता अव्यक्तम उत्तमम, उस महत्तत्व से श्रेष्ठ कौन हो गया, अव्यक्त, महत्तत्व माने हिरणगर्भ, हिरणगर्भ से श्रेष्ठ हो गया, सबका बीज अवस्था कारण अवस्था कौन, अव्यक्त। अव्यक्तात्तु परः पुरुषः, अव्यक्त से परे परम पुरुष है। कैसा है परम पुरुष, वहाँ पर कहा था वही परम गति है, यहाँ ऋषा कहती है व्यापक, वह सर्वव्यापक है परम पुरुष, अलिंग एवचा, उसका कोई पहचान नहीं, उसका कोई लक्षण नहीं। बस इतना समझो कि श्रुति के द्वारा बताए मार्ग से जो उसको जान लेवे, उस तत्व को जो कोई भी जान लेवे, ज्ञात्वा जान करके, वह मुच्यते, समस्त संसार बंधन से छूट जाता है कोई भी जीव, और अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है जो उस आत्मा को जान ले, वो समस्त सुख दुख आदि सब से मुक्त होकर के और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मंत्र का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, कोई कठिन नहीं है, सबको समझ में आ गया। भाष्य देख लेते हैं, भाष्य भी इंद्रियेभ्यः परम मनः इत्यादि, वो जो है मंत्र में इंद्रियों से परे मन है, यहाँ पर समस्त इंद्रियों से परे मन, और क्यों परे का अर्थ तीन दिया था, वो बिल्कुल सिद्धांत को पकड़ के रखना है, सूक्ष्म होने के कारण, महान होने के कारण और प्रत्यक आत्मा होने के कारण, सूक्ष्मत्वात् महत्तत्वात् और प्रत्यक आत्मतत्वात्। कैसे, जैसे हम कह सकते हैं पृथ्वी से परे जल है, ठीक है ना, जल से परे तेज है, तेज से परे वायु है, वायु से परे आकाश है, यही ना, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पैदा हुई जल से, तो जल से पैदा हुई जल में एक दिन जाके लीन हो जाएगी, तो जल पृथ्वी से, जल थोड़ा सूक्ष्म हो गया, व्यापक हो गया, महान हो गया, और साथ ही साथ पृथ्वी के एक एक कण में वह जल व्याप्त है, ऐसे पूरा का पूरा सिद्धांत वही, सूक्ष्म महान और प्रत्यक आत्मा, तो इंद्रियेभ्यः परम मनः इत्यादि। हाँ, यहाँ पर एक भाष्य में वही कह देते हैं, अर्थानाम इह इंद्रिय समान जातित्वादि इंद्रिय ग्रहणेन एव ग्रहणम्। अर्थानाम, अब ये अर्थानाम उस मंत्र को ले आओ, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, यहाँ पर कहते हैं अर्थानाम माने पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और घन, ये पांचों विषय, तो पांचों विषय इह इस प्रसंग में इंद्रिय समान जातित्वम, इंद्रियों के समान ही उसकी सत्ता है, समान जाति वाले हैं, इसलिए मंत्र में इंद्रिय शब्द के ग्रहण से ही पूरा विषय भी उसी में समा लो, क्योंकि विषय है तो इंद्रिय की सत्ता का बोध होता है, इंद्रिय है तो विषय का ज्ञान होता है, एक दूसरे के अन्योन पूरक हैं, तो समान जातीयत्व हो गए, समान जाति होती, इसलिए इंद्रिय का शब्द कह दिया तो उसमें विषय भी समा गया। तो इंद्रिय और विषय दोनों से परे मन, पूर्ववत अन्यत, देखो पूर्ववत अन्यत यानी उस मंत्र में जैसा कहा गया है वो सब का सब यहाँ पर लाके समझ लो। यहाँ हाँ सत, हाँ एक शब्द अलग है वहाँ बुद्धि है, तो भाष्कर ने कहा सत्व शब्दात बुद्धि यह उच्यते, यहाँ पर जो सत्व है उसका अर्थ हुआ बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो अर्थ क्या हुआ कि इंद्रियों और विषयों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है। फिर बुद्धि से कहते हैं बुद्धि माने यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि माने समष्टि बुद्धि, तो फिर हो जाएगा कौन, बोले वहाँ पर है सत्वादि महात्मात्मा, बुद्धि से श्रेष्ठ कौन हो गया, महातत्व, और महाता अव्यक्तम, महान तत्व से श्रेष्ठ कौन सा हो गया, अव्यक्त, ये मंत्र में है इसलिए भाष्कर ने उतना कह दिया था पूर्ववत अन्यत। अब उसको फिर ले आओ, अव्यक्तात्तु परः पुरुषः, अव्यक्त से श्रेष्ठ परम पुरुष है, कहे क्यों है, व्यापकः व्यापकस्य अपि आकाशादेह सर्वस्य कारणत्वात्, क्योंकि सर्वव्यापक है पुरुष, क्यों व्यापक कह रहे हो कि ये पांचों महाभूतों का वो कारण है, आकाशादे सर्वस्य कारणत्व, सब का कारण, जो कारण होता है वो कार से सूक्ष्म होगा व्यापक होगा। अभी अभी हम लोगों ने वही विषय लिया ना, पृथ्वी कार्य है और पृथ्वी का कारण जल है, तो हम लोग वैसे भी कहते हैं कि दो तिहाई हिस्से में यहाँ पर जल है, पृथ्वी में भी दो तिहाई हिस्से में जल है, दो तिहाई हिस्से में समुद्र ज़्यादा है और पृथ्वी ही जमीन बहुत कम है, तो पृथ्वी से जल व्यापक हो गया। अच्छा जल का कारण कौन हो गया, अग्नि तेज, तो उससे वो व्यापक हो गई, तेज का कारण हो गया वायु, तो वायु और ज़्यादा व्यापक हो गया, वायु का कारण आकाश, तो ये चारों महाभूतों से व्यापक हो गया आकाश सूक्ष्म भी, और आकाशादेह, आकाश आदि भी कहाँ से पैदा हुआ, एतस्माद आत्मना, हाँ एतस्माद आत्मना आकाश, इसी से वह आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, तो आकाश आदि पांचों महाभूतों का जो कारण है वह सबसे कौन, अव्यक्त, सबसे व्यापक हो गया, तो अव्यक्त से भी व्यापक हो गया। इस अव्यक्त को यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो मंत्र में है अलिंग, अलिंग शब्द पर थोड़ा आनंद गिरी जी ने यहाँ वैशेषिक दर्शन का खंडन किया, वैशेषिक दर्शन का खंडन किया वो दर्शन आ जाता है। उन्होंने कहा बुद्धि सुख दुखादि साश्रयो गुणत्वाद रूपवद इति वैशेषिका अनुमिमते तद असत, ये आनंद गिरी जी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वैशेषिक दर्शन में ये कहा कि आत्मा है, तो आत्मा है तो उसकी पहचान बताओ, आत्मा को कैसे पहचानेंगे, उसका लक्षण बताओ, क्योंकि लक्षण के द्वारा ही किसी वस्तु का हमको बोध होता है, तो लक्षण बताइए। तो वैशेषिक दर्शन में ये कई लक्षण गिनाया, उसमें बुद्धि सुख दुख काम संकल्प ऐसे ऐसे सब उन्होंने कहा ये आत्मा का लक्षण है, हम चेतन हैं जीवन है इसका लक्षण है। तो जब अगर इसका लक्षण उन्होंने मान लिया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ये सारे जितने हैं अपने आत्मा पर आश्रित हैं, बस यहीं पर मतभेद हो गया, क्योंकि आश्रित हैं तो आश्रय और आश्रित का भेद हो जाएगा, फिर वो आत्मा से कभी भी जुदा नहीं होंगे, इस बात का यहाँ पर खंडन किया। कह रहे हैं वैशेषिक वाले मत वाले इस बात को आश्रय मान लेते हैं कि आत्मा पर आश्रित हैं, और इनको लिंग मान लिया, और यहाँ पर शास्त्र में लिखा अलिंग यानी आत्मा का कोई लक्षण लिंग नहीं, किन्ही भी गुणों के द्वारा किसी भी शब्द के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता, क्यों, सुख और दुख जैसा अभी वैसे श्री कृष्ण ने कहा ये आत्मा के लक्षण सुख हो, तो सुख और दुख एक साथ होने से कई दोष आएंगे, उसमें कई दोष आएंगे। साश्रयत्व मात्र साधने, देखो शास्त्रश्रयत्व मात्र साधने, अगर आपने साश्रय माना कि ये सारे के सारे आत्मा के आश्रित रहते, तो सिद्ध साधनत्वात् मनस एव कामादि गुणवत्त श्रवणाद आत्माश्रयत्व कल्पने च निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात् आत्मना सह बुद्ध्यादे अभिना भाव आग्रहणाचा बुद्ध्यादि नात्मलिंगम, एक अभिना भाव हो जाएगा। अभिना भाव समझे कि नहीं? अभिना भाव माने जैसे कहते हैं घट बिना मिट्टी के नहीं रह सकता, घट या वस्त्र पट बिना कपास के नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, घट पट आदि में अभिना भाव है, किसका, मृतिका का, मिट्टी का, उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ये दोनों का एक अन्योन जो है संबंध हो जाएगा। अगर आपने कहा कि ये बुद्धि में जो सुबुद्धि सुख दुख मन इत्यास काम संकल्प, इसकी श्रुति भी है, तो ऐसा अगर आप मानते हो कि आत्मा पर आश्रय है, तो फिर ये आत्मा के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और जिस क्षण ये बुद्धि सुख दुख आदि नहीं होगा, तो आत्मा की सत्ता को भी आप निषेध कर दोगे, क्योंकि लिंग यही है पहचानने का लक्षण, यही बात आपने यही लक्षण बताया, तो लक्षण का निषेध कर दोगे, तो फिर आप धीरे धीरे शून्यत्व में प्रवेश कर जाओगे। हम क्या कह रहे हैं कि आत्मा के ऊपर ये सब कल्पित है, आश्रित नहीं है, ये हमारा जो है मत है। हमारा मत है कि आत्मा पर काम संकल्प हृदि धृ बुद्धि चेतना सुख दुख ये सब के सब आत्मा पर अध्यस्त है, ठीक है ना, विवर्त हुआ। वो क्या कहते हैं, आत्मा पर आश्रित हैं, बस ये फर्क है। और उस बात को यहाँ पर खंडन करते हैं, वो आनंदगिरी उसका खंडन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि ज़्यादातर उसी में क्यों जाती, घटाकाश मठाईकाश में, सीधे सीधे जो है अपना आत्मा निर्गुण है, निराकार है, बिल्कुल किसी का आश्रय वो नहीं बनता, इसीलिए अलिंग एवचा उसका कोई लिंग नहीं है। हाँ चलिए जी, तो हाँ भाष्य में है ना, अव्यक्तात् तु परः पुरुषः व्यापको व्यापकस्य अपि आकाशादे सर्वस्य कारण, सारे पांचों महाभूतों का कारण है, सबका अधिष्ठान है, इसलिए व्यापक है। अलिंगो मंत्र में अलिंगो है, तो उसको कहते लिंग्यते गम्यते एन तत् लिंगम, ये है लिंग की परिभाषा। जैसे हमने कहा शिवलिंग की पूजा हमको करनी चाहिए, तो लिंग माने क्या, बहुत सारे समाज में उसको एक गलत भाव में उसके जो है चर्चा कर लेते। हाँ तो लिंग का अर्थ क्या है, अब यहाँ पर परिभाषा लेना, लिंग्यते गम्यते इन, जिन लक्षणों के द्वारा हम उस लक्ष्य की पहचान करते हैं, लिंग्यते लिंगते माने लक्षणों के द्वारा उस लक्ष्य को पहचानते हैं, जिस लक्षण से, गम्यते जो जो चीजों के द्वारा उस तत्व को हम जान लेते हैं, वही उसका लिंग हो गया। जैसे आम पका है, कैसे पहचाना, पका आम है, पीला पड़ गया, यही ना, पीला पड़ गया, पीला हो गया तो आम पक गया, तो आम के पके होने का जो लिंग क्या हो गया, उसका पीलापन, ठीक है। रसगुल्ला पक गया, आपकी कढ़ाई में रसगुल्ला बिल्कुल पक गया, कैसे पहचाना, पहले वो किसी और रंग का था, आपने उसको खौलते तेल में डाल, तेल में बनाया कि घी में, हाँ उसमें डाला और कुछ देर उसको आपने जो है भूना, उसका पक गया, पहचाना कैसे, बोले उसका रंग बदल गया, उसका रंग बदल गया, वह थोड़ा काला काला सांवला पड़ गया, हमने कहा बस बस अब इसको इसमें से छान लो, इसमें से बाहर निकालो, सीरा में डाल दो, तो वो जो लक्षण पहचाना आपने उसके रंग आदि से, वो क्या हो गया, वो उस चीज का हो गया लिंग, जिस चीज के द्वारा हम जानते हैं, जिस चीज के द्वारा हम, जिस लक्षण के द्वारा लक्ष्य को जानते हैं, उसी का नाम हुआ लिंग। लिंग्यते गम्यते एन तत् लिंगम। जैसे शंकर जी के मंदिर में गए तो शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाया, तो वो लक्षण है उस परब्रह्म परमात्मा का। क्या है वह जो शिवलिंग है, उसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। ढूंढो कहाँ से शुरू कहाँ पर अंत। हाँ, रेखा होती है तो आदि अंत है। वो गोल सा शिवलिंग है, उसका आदि और अंत कहाँ है, बोले कहीं नहीं है। तो वह उस अनादि और अनंत परब्रह्म परमात्मा का हो गया लक्षण। वो बता रहा है शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो कैसा अनादि और अनंत है, वो सर्वव्यापक है। तो ऐसे जिस लक्षण के द्वारा हम पहचानते हैं, यहाँ क्या लक्षण है करें, बुद्ध्यादि तत् अविद्यमानम अस्य इति सो अयम अलिंगाये उच्चा। अभी तक क्या, अब यहाँ वैशेषिक दर्शन वाले ने क्या था, ये बुद्धि आदि उसका लिंग है, लक्षण है। सुख दुख आदि, जैसे कि अभी स्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया, समवायी संबंध है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पर जो है, जैसे हमारा ये हाथ और मैं, ये क्या कौन सा संबंध हो गया, हाथ और मैं, तो मैं हूँ मेरा अवयव हो गया हाथ, यही ना। पांव, मैं हूँ मेरा पांव है, मेरे सारे अवयव को आप काट दो तो मैं खत्म। तो अवयव और अवी ये दोनों एक साथ रहते हैं। सारे अवयव को अगर एक एक करके निकाल दो तो अवयवी नाम की कोई चीज नहीं बचती। पुष्प है, पुष्प में उसकी पंखुड़ी है, उसका रंग है, उसकी सुगंध है, वो पुष्प के भीतर समवाय संबंध है। एक एक चीज सब निकाल दो फिर पुष्प कहाँ रहा, पंखुड़ी निकाल के अलग रख दिया, पीस करके गंध अलग कर दिया। हाँ, वो फिर बाद में हम पूछे पुष्प कहाँ है, तो आप कहोगे पुष्प नाम की कोई चीज नहीं, हो गई, खत्म हो गई। तो उसी प्रकार से जिन्होंने कहा कि बुद्धि आदि उस आत्मा का लिंग है, मन बुद्धि इंद्रियां सुख दुख उसका लिंग है, तो एक एक चीज को अगर हम उसको हटा दें, सबको हटा दें, हाँ, तो आप कहोगे फिर आत्मा तो बचे नहीं कुछ। जैसे पुष्प, जैसे मनुष्य, मनुष्य माने क्या, हम मनुष्य कह रहे हैं ना, आदमी, आदमी इन सारे अवयवों के जोड़ का नाम है ना। कार, कार क्या चीज है, कार में सैकड़ों उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स माने अवयव, यही ना। अंग्रेजी में उसको आपने क्या कह दिया, पार्ट्स, वो अवयव है। आपने पहिया अलग कर दिया, आपने उसका छत अलग कर दिया, आपने इंजन अलग कर दिया, सब अलग कर दिया, तो कार कहाँ है, कार कहाँ रहा। तो आपने जैसे वहां पर है कि अवयव को मिटा दोगे तो कार नाम की कोई चीज नहीं। अगर ये आपने ये कहा कि ये मन बुद्धि इंद्री सुख दुख आदि आत्मा का अवयव है, उसका लिंग है, अगर ये आप कह दोगे तो आप इन सब को अलग अलग कर दो तो फिर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, आप शून्यवाद में चले जाओगे। भाष्यकार बहुत सटीक सब पे, बुद्ध्यादि तद अविद्यमानम, तो ये जितना आपने लक्षण बताया था ये सब का सब उसमें नहीं है। आत्मा में ना मन है, वहां कोई समवाय संबंध नहीं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्री है, ना आपका मिट्टी जल आदि है। आत्मा में ना सुख है, आत्मा में ना दुख है, आत्मा में ना हानि है, आत्मा में ना बढ़ना है, आत्मा में ना घटना है, वो कैसा है, ना कर्मणा वर्धते नोकनीयान, आत्मा में कोई लिंग नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं अलिंग। सो अयम अलिंगा, ये पंक्ति का अर्थ बिल्कुल समझना। अगर आपने वो अवयव संबंध से, आपने अवयव अवयव समवाय संबंध से आपने मान लिया कि आत्मा का लिंग है, इसलिए जो है वो न्याय और वैशेषिक वालों ने ईश्वर को अलग मान लिया। तो स्वामी, आत्मा में रहता है, वहाँ इसीलिए वो आत्मा को ईश्वर नहीं मानते। आत्मा माने जीव, जो न्याय और वैशेषिक दोनों जब आएंगे, जब वो वहाँ पर उसको गुण से संबंध मानेंगे, समवाय संबंध, तो वहाँ उनकी समझ में आत्मा माने जीव आत्मा, वहाँ आत्मा, लेकिन वहाँ पर आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा नहीं, वो जीव आत्मा का, हाँ जीव आत्मा, जिसको हम जीवात्मा कह रहे हैं वही उनके लिए, क्योंकि फिर उनकी आत्मा, जो उनकी आत्मा है वो ईश्वर से अलग है ना, वो फिर वो आत्मा को सर्वव्यापक कहाँ मानते हैं, तो फिर उनका तो वही, जिसको हम चिदाभास कह रहे हैं जीवात्मा, जीवात्मा का फिर समवायी संबंध हो जाता है। तो अलिंगा एव, हाँ क्या हुआ, कठिन लग रहा है, थोड़ा सा श्रुति है फिर तो, अलिंगा एव, तो वहाँ पर वो समझना पड़ता है। इसीलिए फिर कहेंगे सबका दुख अलग अलग है ना, एक दुखी है, एक सुखी है, एक रागी है, एक द्वेषी है, तो सबका वो कहाँ पर आएगा, वहाँ पर आत्मा का भाव ही बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए जी, भाष्यकार ने साफ साफ लिख दिया, सर्व संसार धर्म वर्जित इति एतत्, संसार के सारे धर्मों से बिल्कुल वर्जित अपना आत्मस्वरूप है, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। अलिंग माने अपनी आत्मा का कोई लिंग नहीं, उसका लक्षण नहीं है, लेकिन जानना है तो कैसे, तो वही नेति नेति के द्वारा, निषेध मुख के द्वारा, जो जो आपकी चित्त में लक्षण बैठा हुआ है उसको सबको नेति नेति करते चले जाओ। शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, फिर महातत्व नहीं, अव्यक्त नहीं, सबका सब जब आप निषेध करते चले गए, तो जो सत्ता बची परशेष न्याय से, परशेष न्याय ना मतलब जो बाकी बचा उसी को हमने स्वीकार कर लिया, वही अपना स्वरूप है। कैसे जान सकते हैं, अब मंत्र में जो नीचे की पंक्ति में है, यम ज्ञात्वा, वहाँ कहते हैं यम ज्ञात्वा आचार्यतः शास्त्रतश्च मुच्यते जंतु अविद्यादि हृदय ग्रंथि भी जीवन एव पतिते अपि शरीरे अमृतत्वं च गच्छति। यम ज्ञात्वा, जिसको जान करके, कैसे जाना, आचार्यतः शास्त्रतश्च, पूरे भगवान भाष्यकार का जहाँ भी पढ़ोगे आप ये दोनों शब्द बार बार पाओगे, शास्त्रतः आचार्य, शास्त्र और आचार्य के द्वारा ही ये विद्या हृदय में बैठती। मुच्यते, मुच्यते माने मुक्त हो जाते हैं जंतु जीव, किससे, अविद्या आदि हृदय ग्रंथि भी जीवन, अविद्या आदि हृदय ग्रंथि से छूट जाते। अब वही तीन शब्द ले आओ, अविद्या, कामना और कर, वो हृदय ग्रंथि से छूट जाते हैं। कब, कब कहते हैं जीवन एव, जीवन एव, जीवित रहते रहते ही, इसी शरीर में रहते रहते अगर शास्त्र और आचार से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जीवित रहते रहते ही अविद्या, कामना, कर्म तीनों से छूट हो गए। जब छूट गए तो जीवन मुक्त हो गए, जीवन एव। अच्छा, पतिते अपि शरीरे, जब ये शरीर छूट गया, प्रारब्ध शरीर का खत्म हो गया और शरीर जो है छूट गया, तो अमृतत्वम च गच्छति, फिर तो वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे, फिर तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो जब तक ये शरीर रहा तब तक जीवन मुक्त, और शरीर छूट गया तब पूरी तरह से कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई, पर हाँ विदेह मुक्त, पूर्व अपने स्वरूप में मुक्त, बस दोनों तरीके से बढ़िया। सो अलिंगः परः अव्यक्तात् पुरुषः इति पूर्वेण एव संबंधः। सो अलिंगः, वह परम पुरुष, जो पहले कहा था ना, सा परागति, सा काष्ठा, सा परागति, तो कह रहे हैं सो अलिंगः, वह परम पुरुष जिसका कोई लक्षण नहीं है, सबसे परे, अव्यक्त से परे है, वह परम पुरुष है, वही परम गति है, इसको आप पूर्व के संबंध से समझ लेना चाहिए। जब इसको जान लेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। और इसमें जैसे यहाँ पर दो शब्द प्रयोग किया ना, जंतु तम यम ज्ञात्वा मुच्यते, ये अविद्या, कामना, कर्म की ग्रंथि से छूट जाता है, नंबर एक फल हुआ प्रयोजन। दूसरा हो गया, जब शरीर छूटेगा तो वह वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया, अब उसका दोबारा जन्म नहीं। दो, और तीसरा कह दिया, जब तक जीवन रहेगा मत्वा धीरो ना सोचति, फिर उसके जीवन में शोक नहीं होता, ये उसका पूरा का पूरा फल हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं, कथम तरहि अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इति उच्यते। बार बार इस बात को कहा था, पश्यति, पश्यति माने देखता है। कहाँ पर कहा? कई जगहों पर कहा, एषो गूढ़ो एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, ऐसा कहा था ना। फिर एक जगह पर कहा था, तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना, तम क्रतु पश्यति बीत शोक, तो कहीं कहीं पर कहा उसको देखते हैं, वहां पर कहा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, यही ना। तो एक जगह पर तो श्रुति कहती है उस परम पुरुष को देखते हैं, दृश्यते पश्यति, और यहाँ पे कह रहे हैं उसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई लिंग नहीं, उसका कोई लक्षण नहीं, तो कैसे देखते हैं। कथम तरहि अलिंगस्य, जिसका कोई लक्षण ही नहीं है, जिसका कोई लिंग ही नहीं है, उसको दर्शनम उपपद्यते कथम, उसको कैसे देखो। अच्छा, आज सवेरे से तुमको जो है याद आ रहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित, आत्मा को देखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, यह पश्यति सा पश्यति बार बार आएगा, बहुत जगह पर है, पश्यति आएगा, दृश्यते शब्द भी बहुत जगह, इसी श्रुति में तो चूंकि ये है तो यही का उदाहरण ले रहे हैं, तो कई बार आया, तो भाष्यकार ने ये संगति यही लगाई कि फिर कैसे कहा कि जब लक्षण ही नहीं तो कैसे देखता है, कैसे जानता है। तो मंत्र पढ़ते हैं, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विकृलिप्तो या ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विकृलिप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे, न माने नहीं, संदृशे कोई दृष्टि में, हमारे दृष्टि में देखने में, तिष्ठति रूपम, इसका रूप देखने में नहीं आता। अस्य, अस्य माने परमेश्वरस्य, अस्य परमेश्वरस्य रूपम, इस परमेश्वर का परम रूप दृष्टि में ठहरता नहीं। तो ना संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य रूप, इस परमेश्वर का कोई रूप, कोई आकृति दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं, इसका मतलब वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। अच्छा, फिर न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, एनम एनम माने इस आत्मा को, कश्चन कोई भी, किसी का भी, किसी का भी नेत्र देख नहीं सकता। अब किसी के नेत्र की देखने की शक्ति कम है, किसी के नेत्र की देखने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी का भी नेत्र नहीं देख सकता, कोई नेत्र की पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अपना आत्मस्वरूप वह अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। अगर उसका कोई रूप होवे तब वह दृष्टि में आवे, उसका कोई रूप नहीं, इसलिए वह हमारी दृष्टि में नहीं आता और उसको नेत्र कभी देख नहीं सकते, इंद्रियों से अग्राही है। यहाँ पर अगर इसको समझो तो न संदृशे तिष्ठति रूपम, अस्य इसका कोई रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, अंतःकरण से वह पकड़ में नहीं आएगा, और न चक्षुषा पश्यति, या इंद्रियों से अग्राही है, इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है, अंतःकरण से भी वह पकड़ में नहीं आता। तो कैसे पकड़ें, कैसे अनुभव करें, अब देखो उसका उपाय बताए। हृदा मनीषा मनसा अभिकृलिप्तः, ये तीनों जब एक हो जाते हैं, तीनों एक हो जावे, इसको हम लोग कहते हैं समन्वित अंतःकरण। हृदय, हृदय, मनीषा, मनीषा माने आपका मन, मन मनीषा माने बुद्धि होता है, मनस ईशा, मनों का ईशन करने वाला, मन का स्वामी, मन का स्वामी कौन हुआ, बुद्धि। तो हृदय, बुद्धि, मनसा, मन, ये तीनों अभिक्लिप्तः, अभिक्लिप्तः यानी जब ये तीनों जा करके एकीभूत हो जाते हैं, तब एतद् विदुः इस आत्मस्वरूप को देख सकते हैं, और जो देख लिया अमृताते भवन्ति, वह अमृत स्वरूप हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, तो मनसा और मनीषा, मन और बुद्धि को यहाँ पर साफ साफ लिया, मनीषा बुद्धि, मनसा मन, ये दोनों कहाँ स्थित हो जाएं, हृदय में, हृदय, हृदय, ये तीनों एकीभूत हो जाए, एकीभूत माने सम, बिल्कुल साधा हुआ अंतःकरण। अब ऐसे समझो थोड़ा सा, थोड़ा जब तक सरल भाषा में नहीं समझेंगे ग्राह्य नहीं होगा। अभी क्या है, हमारी बुद्धि में निर्णय कुछ और होता है, निश्चय कोई और है, और मन संकल्प विकल्प किसी और चीज का करता है। तो बुद्धि में निश्चय किसी और चीज का है, मन संकल्प विकल्प किसी और का करता है, और हृदय का चिपकाव कहीं और है। लगता है कि नहीं ऐसा, हाँ, एक बालक है, बुद्धि में क्या निश्चय है कि हमको परीक्षा पास करना है, ठीक है, बुद्धि में निश्चय है कि मुझको परीक्षा पास करना है, मुझको डॉक्टर बनना है, पहले से तय कर लिए। तो बुद्धि में निर्णय ये है, ये मनीषा है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, उसका निश्चय है। मन से संकल्प विकल्प करता है खेलने का, घूमने का, चलो घूम आए, चलो खेल आए, इधर जाएं उधर जाएं, और उसका हृदय जो है वो लगा रहता है कहाँ, पिज्जा में, घूमने भी गया तो कहाँ, हाँ हृदय कहीं और लगा हुआ है, खाने पीने में, या कोई जो है और पुरुष या स्त्री में, लड़की लड़का में लगा हुआ है, किसी वस्तु में उसका हृदय आ सकता है। अब देखो तीनों का जो है क्या हुआ, विखंडित अंतःकरण हो गया कि नहीं, हृदय कुछ और चाह रहा है, बुद्धि कुछ और निश्चय करती है, मन कहीं और जाता है, तो वो सब का सब वो वही वाला रथ हो गया जो रथ सदा हुआ नहीं, कैसे पहुंचेगा। हाँ, हमारा जिससे हृदय जुड़ा हुआ है, जिससे प्रेम है, उसी को पाने का बुद्धि में निश्चय हो और मन उसी का संकल्प विकल्प करे। अभी भी बहुत सारे जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं वो कमरे में घुस जाते हैं इधर उधर का, अभी जैसे कल ही परसों कोई बता रहे थे, वरुणी बता रहे थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाते नहीं, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसे इंजीनियरिंग के बच्चे, क्यों, क्योंकि उनके चित्त में है कि हमको अफसर बनना है, आईएएस बनना है, तो बुद्धि में दृढ़ निश्चय है, अपने उस लक्ष्य से प्रेम है, और मन का संकल्प विकल्प क्या, वही पुस्तक चाहिए, वही कोचिंग में जाना है, पूरा डूब गए तो कहीं ना कभी न कभी निकाल लेते हैं, पहुंच जाते हैं, सही है कि नहीं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि कभी कभी कई बच्चे होते हैं वो अब सोचते हैं मैं आईएएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, तो देखो बुद्धि में निश्चय हो गया और माँ बाप ने पकड़ के कर दिया शादी, शादी कर दिए तो हो गया जो है उनका, अब हृदय थोड़ा सा बट गया, है ना, भगवान की कृपा से बच्चे भी हो गए तो हृदय और बट गया, अब बुद्धि में निश्चय है अब वो बन जाऊं, हृदय कहीं और बट गया। और मन जो है संकल्प विकल्प तमाम तरह के दुनियादारी का भी करने लगता है, वो आया था कि नहीं आया था, वो गया कि नहीं गया, उसने ये बोला उसने वो बोला, तो ये हो गया खंड खंड आपका अंतःकरण हो गया। इस अंतःकरण से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इस सबको भक्तमाल आदि में अगर समझना चाहें, भक्ति के सिद्धांत में, तो भगवान से प्रेम है, भगवान को पाने का ही निश्चय है, और संकल्प विकल्प भी किसका है, भगवान का। तो हृदय मनीषा मनसा अभिकृलिप्तः, यह तीनों हृदय बुद्धि और मन तीनों एक की भूत हो जाए, एक दृष्टि में सदा हुआ हो जाए, एक तरफ चले, वही एतद् विदुः, वो इस तत्व को जान पाएगा। अमृता अजो जान लेगा, ते अमृता भवन्ति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। कथम दर्शन उपपद्य इति प्रष्टु को अभिप्राया, किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अभिषया येव दर्शन उपाय वाच्यम। अरे भाई, परमात्मा का दर्शन होगा तो कैसे, जैसे आज तक हम कोई विषय का दर्शन करते थे ऐसे, या किसी और तरीके। भगवान भाष्यकार देते हैं, देखना, ना संदृशे, संदृशे का अर्थ किया संदर्शन विषय, न तिष्ठति प्रत्यक आत्मनो अस्य रूपम, अस्य प्रत्यक आत्मनो रूपम, अपने इस प्रत्यक आत्मा का, जिसको अभी कहा कि वही परम पुरुष है, सा काष्ठा सा परागति, तो अस्य प्रत्यक आत्मनः, अपने इस प्रत्यक आत्मा का कोई रूप संदर्शन विषय न तिष्ठति, वह नजर में देखने में नहीं आता आपको, वह विषय के जैसे उसको आप नहीं जान पाओगे। जैसे हमने कोई घर को देखा, वृक्ष को देखा, कोई वस्तु को देखा, ऐसे विषय के जैसे उसको आप नहीं जान। अतो न चक्षुषा सर्व इंद्रियाणि इंद्रियेण, इसलिए नेत्र के द्वारा भी उस आत्मा को नहीं जाना जा। ये नेत्र माने क्या, सर्व इंद्रिय, समस्त इंद्रियों के द्वारा, कोई भी इंद्रिय। चक्षु ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वात्, यहाँ पर चक्षु शब्द जो कह दिया वो चक्षु उपलक्षण है। इसको हम छत्री न्याय से मान लेते हैं कि एक का नाम ले लिया तो सब का उसमें समावेश हो जाता है। कौन बताएगा, हाँ, 10 आदमी जा रहे हैं, 10 आदमी से एक ने छाता लगा रखा है, तो हमने उसको बुला दिया, ये छाता वालों सुनो, हाँ उस प्रसंग में, हाँ ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, उस मंत्र में आया था। तो जैसे कि कहा दोनों हैं तो दोनों भोक्ता हैं, तो कहा नहीं, जीव भोक्ता है, ईश्वर भोक्ता नहीं। छत्री न्याय से ईश्वर को भी वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग कर दिया गया। तो ऐसे वहाँ पर, यहाँ पर बात है कि एक शब्द प्रयोग कर दिया चक्षु नेत्र, इसका मतलब सारी इंद्रियाँ इसमें समा गई। चक्षु ग्रहणस्य उपलक्षण अर्थत्वात्, चक्षु का शब्द जो प्रयोग किया वो समस्त इंद्रियों का उपलक्षण हो गया। तो यह परमात्मा का, अपनी आत्मा का जो कोई रूप नहीं, इसलिए उसको किसी भी प्रकार से जानने का, इंद्रिय के अंदर लाने का कोई भाव नहीं। अब यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक विचार का विषय हो जाएगा, विचार का विषय ये हो जाएगा कि वृत्ति व्याप्ति कैसे होगी। ये याद आया, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, है ना, संसार में वृत्ति व्याप्ति भी होती है और फल व्याप्ति भी होती है, ये सुना है। हमारे भीतर से वृत्ति इंद्रियों के द्वारा निकल के गई और उस रूप को व्याप्त किया, इसका नाम हो गया वृत्ति व्याप्ति। हमारा मन आँख के माध्यम से निकल के गया और घट को चारों तरफ से व्याप्त किया, तो वृत्ति व्याप्ति हो गई, यही ना। फिर वो घटाकार भाव को ये ला करके हमारे भीतर इंद्रिय ने परावर्तित किया, अंदर आया और इंद्रिय ने उसको मन को जा करके समर्पित कर दिया, यही ना, मन ने विश्लेषण करके समझ लिया अयम घटः, हमने पहचान लिया ये क्या है घट, इसका नाम हो गया फल व्याप्ति, यही ना। तो संसार में वृत्ति व्याप्ति भी होती है, फल व्याप्ति भी होती है, ये सब सुना है। आत्मज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होती है और फल व्याप्ति ही नहीं, ऐसा हम लोग कहते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग पर जब चलते हैं तो वृत्ति व्याप्ति होती है लेकिन फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति वहां जाकर के शांत हो जाती है। अब बात जो विचार का विषय ये आएगा कि जब उसका कोई ऐसा ग्रहण करने का रूप ही नहीं है, जैसे घटाकार वृत्ति बन गई, मठाकार वृत्ति बन गई, हाथी के आकार की वृत्ति बन गई, उसका रूप है तो जब वहां पर अरूप है, उसका कोई विषय ही नहीं है, तो वृत्ति व्याप्ति भी कैसे होगी, वृत्ति कैसे व्याप्त करेगी उसको, क्योंकि न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम। ये आप लोगों के बिल्ली विचार का है, आप लोग थोड़ा बहुत चिंतित, तो वृत्ति व्याप्ति कैसे होगी। लेकिन सिद्धांत हमारा यही है कि आत्मज्ञान के मार्ग में जब शास्त्र और आचार से हम श्रवण करते हैं तो वृत्ति व्याप्ति होती है और फल व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो अपना आत्मा ही है, बाहर से कोई वस्तु को प्राप्त नहीं करना, ये तो प्रत्येक आत्मा है, तो वहाँ फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति होकर के स्वरूप में जाके शांत हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति कह लो, अखंडाकार वृत्ति कह लो, ये विचार का विषय है आप लोगों के चिंतन के लिए, हम इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, पश्यति, पश्यति ना उपलब्धते कश्चन कश्चिद अपि एनम प्रकृतम आत्मानम। पश्यति जो मंत्र में है ना, न चक्षुषा पश्यति, तो चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता, मान ले ना उपलब्धते, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। कश्चन कश्चद अपि एनम, किसी भी इंद्री के द्वारा, किसका, प्रकृतम आत्मानम, इस आत्मा का, मनमर्जी वाला आत्मा नहीं, कौन, जिस आत्मा का निरूपण हो रहा है, जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में कौन सा आत्मा, वह सबसे सूक्ष्म, सबसे महान, सबके प्रत्येक आत्मा परम पुरुष, जिसका प्रकरण चल रहा है वो अपना प्रत्येक आत्मा सूक्ष्मत्वात् महत्तत्वात् प्रत्येक आत्मत्वात्, वो जिसका प्रकरण चल रहा है वो अपना आत्मस्वरूप, वो किसी भी तरीके से उसको देखा नहीं जा सकता। फिर देखो, फिर श्रुति भगवती ने खुद कहा कथम तरहि तम पश्येद इत्युच्यते, फिर उसको कैसे देखते हैं, तो उत्तर दिया हृदय, पहला शब्द हृदय, हृदय माने हृतस्थया बुद्ध्य, मंत्र में हृदय शब्द है, हृदय माने हृत अस्थया, हृदय में स्थित हो बुद्धि, हृदय में स्थित होनी चाहिए हमारी बुद्धि, यानी हृदय और बुद्धि हमारी दोनों एक हो जाए, हृदय कुछ और कहे, बुद्धि कुछ और कहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आओ थोड़ा सा एक पंक्ति हम टीकाकार की पढ़ देते हैं, टीकाकार की, यहाँ पर जो मनीषा शब्द है ना आगे आ रहा, मनीषा मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे नियंत्रित्वेन इति मनीट तया हृदा मनीषा अभिकल्पित्रया। करे मनीषा, मनीषा का मतलब हुआ मनसा, मनसा मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प आप करते हो, किसका, इष्ट विषयों का, उसका जो नियंत्रण करता है, मनीषा को देखना, मनीषा को अलग करो, मनसा संकल्पादि रूपस्य इष्टे, मन के द्वारा अपने इष्ट विषयों का जो संकल्प विकल्प आप करते हो उसका कोई नियंत्रण करता है, नियंत्रित्वेन इति, कोई नियंत्रण करने वाला है, यानी मन का स्वामी, मन का नियंत्रण करने वाला, उसी को कहा गया मनीषा। यह जो धातु है वह मनस होगा, उसमें प्रत्यय लगता है, तो मनीट तया हृदय, वह मनीट से मनीष बनता है, और हृदय मनीषा अभिकल्पित्रया, या हृदय में बुद्धि हमारी जाके विराजित हो जाए, उसमें कोई विकल्प और ना रहे, इधर उधर की विकल्प की बातें ना हो। अब देखो, एक दो पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से थोड़ा समझना, उसमें नहीं लिखा है, बस श्रवण करो कि बाह्य करण ग्राम उपरमे अपि यदा मनो विषयान संकल्प्यते तदा मुमुक्षो बुद्धि तस्य नियंत्री भवति। बाह्य करण एक मुमुक्षु है, साधक है, जिज्ञासु है, जो कहता है मैं ब्रह्म तत्व को पाना चाहता हूँ, मुझको मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, अब चल पड़ा साधना के मार्ग में, तो हो साधना के मार्ग में चला तो बाह्य करण जितनी भी इंद्रियां आदि हैं इनको कोशिश करता है अपनी तरफ खींचने के लिए, यदा संभरते चाय, तो बाह्य करण ग्राम उपरमे अपि, तो इंद्रियों को तो लिया उसने, रुख आंख को आदि को, उसके बाद मन विषयान संकल्पते, उसके बाद ये मन कुछ ना कुछ अपनी घुड़दौड़ शुरू कर देता है, क्या है वो इंद्रियां, ये वो आया ना गीता जी में कि इंद्रियों को रोक करके जो मन से संकल्प विकल्प करता रहता है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते, है ना, नीचे की पंक्ति है, तो कर्मेन्द्रियाण संयम्य, कर्मेन्द्रियाण संयम्य या आस्ते मन सासन, तो इंद्रियों को रोक लिया और मन से उसकी संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है, तो कह रहे मनो विषयान संकल्प, जब मन से संकल्प विकल्प शुरू हो गया दुनिया का, तब तदा मुमुक्षो, तब मुमुक्षु की बुद्धि आगे आती है, और बुद्धि नियंत्री भवती, बुद्धि स्वामिनी बन जाती है, स्वामिनी बन करके मन को डांटती है, हे मनः किमर्थम त्वं पिशाचवत प्रधावसी, अरे मूढ़ मन तुम क्यों दौड़ रहे हो इधर उधर, कौन डांटे, बुद्धि, इसलिए मनीषा है। अब ये टीकाकार ने ऐसा बढ़िया लिखा, हे मनः किमर्थम त्वं पिशाचवत प्रधावसी, अरे मन शांत बैठ, तुम क्यों दौड़ रहे हो इधर उधर, क्यों कह रहे न तावत स्वप्रयोजनार्थनम, अरे जिस तरफ जा रहे हो तुम्हारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा मनीराम, हे मनीराम जहां तुम जा रहे हो जिस चीज को पाने के लिए, पा भी जाओगे तो शांत नहीं होगे तुम, तुम्हारा कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा, ताव जड़त्वात् प्रयोजन संबंध अनुपपत्ते विषयाणाम, हे मनीराम बुद्धि डांट रही, हे मनीराम हर चीज जड़ है, जड़ वस्तुओं की पाने की इच्छा क्यों करते हो, क्यों करते हो, और जड़ वस्तु मिल जाएगी तो तुमको जड़ ही मिलेगा, दुख ही सुख मिलेगा, और जो वस्तु मिलेगी चाह सहिष्णुत्व आदि दोष दुष्टा नाम, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, तो हे मन बाहर के विषयों का संकल्प विकल्प मत कर, शांत बैठ, कौन करता है ये, बुद्धि समझा रही, इसको बौद्ध दर्शन में बहुत इस पर जोर दिया, क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है ध्यान प्रधान है ना, साधना प्रधान है, उनके यहाँ पर करुणा प्रधान है, ध्यान करो ज़्यादा से ज़्यादा, अष्टांग मार्ग है, उनके मठ में चले गए तो जब ध्यान करते हैं तो फिर मन में तमाम तरह के जो है विचार आते हैं, उन्हीं विचारों को उन्होंने ड्रैगन के जैसे बनाया, तमाम महात्मा बुद्ध को भी देखो तो यूँ बैठे होंगे तो ऐसे जो है वो बड़ा अजगर के जैसे दिखाई पड़ेंगे ना, बड़े बड़े ड्रैगन जैसे, अजगर जैसे, यूँ चारों चारों तरफ से, मतलब भीतर से वो जो है एक अंतर्द्वंद में मन के भीतर तमाम तरह के इधर उधर की वृत्तियां आ रही हैं और उनको अपनी बुद्धि से कंट्रोल करना है, उन पर शासन करना है, तो इसीलिए कहा गया मनीषा बुद्धि, हम भाष्य में आते हैं, तो मनीषा मनसा संकल्प आदि रूप से इष्टे, यह जो संकल्प विकल्प आदि मन करता रहता है उसकी स्वामिनी है, इसलिए उसको कहा मनीषा, मनीषा उसमें बहुत ज्यादा विकल्प आदि नहीं होना चाहिए। देखो मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शने, मनसा, हाँ अब इसको जो है यहाँ अविकल्पित्रिया के बाद पूर्ण विराम है कि नहीं, नहीं है ना, हाँ, इसमें पूर्ण विराम दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अविकल्प त्रिया के बाद पूर्ण विराम है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हो गया मनीषा का, अविकल्पित्रया मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शनेन। कैसे? अब इसमें ज्यादा विकल्प ना हो। विकल्प वही कहते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ए मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो वो मिल जाएगा तो ठीक, ऐसा विकल्प ना हो। वह विकल्प रहित मन के द्वारा, विकल्प रहित अविकल्पित्रया, विकल्प रहित विकल्प शून्य मनसा मनन के द्वारा जब कोई मनन करता है, चिंतन करता है, तब उसको सम्यक दर्शन होता है स्वरूप का। कैसे? अभिकृलिप्तो अभिसमर्थितो अभिप्रकाशित इति एतत्। मंत्र में है अभिकृलिप्तः, अभिकृलिप्ता का अर्थ किया अभिसमर्थितः, वह बुद्धि सामर्थ्यवान हो जाती है। कैसे? अभिप्रकाशित, आपका भीतर वाला उस तत्व का अनुभव करने में समर्थवान हो जाता है। कब? जब मन का संकल्प विकल्प शांत तो हो जाए तब। तो मन का नियंत्रण करे बुद्धि, और मन और बुद्धि जाके बैठ जावे कहाँ पर? हृदय में। जब तीनों एक ही भूत हो जाए तब ऐसा अंतःकरण आत्मस्वरूप को समझने में समर्थ हो सकता है। और अगर यह तीनों में भेद है, बुद्धि कुछ और, हृदय कुछ और, मन कहीं और, इंद्रियां कहीं और, तो वो फिर चाहे जितना कोई उपदेश दे, फिर उसको वह ज्ञान टिकने वाला नहीं। लगभग संसार में यही स्थिति है, संसार में लगभग यही स्थिति है। हाँ, बुद्धि में बात आ जाती है कि नहीं, ज्ञान तो पाना चाहिए, मुक्ति पाना चाहिए, सत्संग श्रेष्ठ है, ये बुद्धि में समझ में आ जाता है सबको, जीवन मिला है मनुष्य का, ये बुद्धि में आ जाता है। लेकिन हृदय जो है वो संसार की तरफ चिपका रहता है, जिसको हम लोग आसक्ति कहते हैं। हाँ, गीता जी में भगवान ने कहा ना, आसक्तिर अनभिस्वंगः, कहाँ कहाँ? पुत्र, दार, गृहादिशु। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, जननी, जनक, बंध, सुत, धारा, तनु, धन, भवन, सुहृत पर। तो वहाँ पर हृदय उधर चिपका हुआ है। देखो, हृदय उधर चिपका हुआ है, ये 10 जगहों पर बिखरा है, आसक्ति है। बुद्धि तय कर लेती है कि हाँ, हमको ब्रह्म विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। और मन घोड़े दौड़ाता रहता है, देखो उसने गाली दे दिया, उसने हमको माला नहीं पहनाई, उसने हमको भोजन का नहीं पूछा, उसने चाय नहीं पूछी, तो मन इधर उठा पटक करता रहता है। और फिर कहते हैं, हम सुनते सुनते 15 साल हो गया, टिका ही नहीं, कुछ पकड़े नहीं पड़ा। क्यों? तीनों में क्या हुआ? हृदय वहाँ पर आसक्त है, वो सब गिनाया भगवान ने, घर, परिवार, देह आदि में वहाँ आ सकता है। बुद्धि में निश्चय हुआ कि हाँ, ये ज्ञान ठीक है, लेकिन मन चारों तरफ दौड़ रहा है। अब तभी संतों ने कोई भजन गाया ना, कि मन की खटपट को मार लो बस हो गया भजन, ऐसे कुछ है? तो ऐसा हो गए। अंतिम बात कहते हैं भगवान भास्कर, आत्मा ज्ञातुम शक्यते इति वाक्य शेषः। अरे, इसको समझ लो कि जब इस प्रकार से अंतःकरण होगा तो ऐसे अंतःकरण से आत्मा ज्ञातुम शक्यते, आत्मा का अनुभव हो सकता है। इति वाक्य शेषा, उसमें आप इस वाक्य को जोड़ के अर्थ निकाल लो। तम आत्मानं ब्रह्म एतद् ये वितु अमृतास्ते भवन्ति। आप समझे ये कहाँ भगवान भास्कर कह रहे हैं? मंत्र देखना, हृदा मनीषा मनसा अभिकृलिप्तः, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ से भगवान भास्कर करें, ये जोड़ो, आत्मा ज्ञातुम शक्यते। यहाँ पर ये अगर जो लिख मत लेना वहाँ पे उभेद, लेकिन ये वाक्य जोड़ लोगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा कि हृदय मनीषा मनसा अविकृलिप्तः आत्मा ज्ञातुम शक्यते। और फिर उसके बाद या एतद् विदु, जो ऐसा जान लेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, जो ऐसा जान लेगा। कैसा? तम आत्मानं ब्रह्म एतद् ये विदु अमृतात्। तम आत्मानं, उस आत्मा को जिसका यहाँ विषय चल रहा था, वो आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मानं ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, उस ब्रह्मात्मय के बोध को एतद, इसी प्रकार से ये विदु जो जान लेगा वह अमृत स्वरूप हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा। अब तो ये जो कह दिया ये तीन शब्द पर खूब चिंतन करना, हृदय मनीषा मनसा अवकृता, ये हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोगों के चित्त में बैठा था, जैसे तमक क्रतु पश्यति बुद्धि, कभी कभी कोई कोई सिद्धांत बैठ जाता है, ये उस समय से चित्त में बैठा था। एक सूत्र नचिकेता ने कहा था ना, सो भाव मर्त्यस्य दंत कहता था, हे यमराज जी जितना कुछ भी दे रहे हो कल तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा कोई भरोसा नहीं। वहाँ जो सो भाव था वो शब्द हमारे हृदय में बैठ गया, फिर वो तमक क्रतु पश्यति वो हमारे चित्त में उस समय जो है उस पर फिर विचार, और यहाँ पर हृदय मनीषा मनसा अभिकलता, हृदय मनीषा हृदय में बुद्धि स्थित हो, बुद्धि के नियंत्रण में मन हो गए, जब मन हो गया तो चूंकि अंतःकरण में दो ही आ गया ना, मन और बुद्धि, तो इसके अंदर का वो भी आ गया चित्त और आपका अहंकार, समन्वित अंतःकरण बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जावे, ऐसा जो समन्वित अंतःकरण से युक्त जो हृदय है उस हृदय में परमात्मा का अनुभव होता है। भाष्यकार संगत लगाते, साहित मनीट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योगी उच्यते, अरे साहित मनीट या हृदय में स्थित बुद्धि कैसे हो जावे, कैसे हो जावे, इस अवस्था को इस योग्यता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को श्रुति भगवती खुद बताती हैं इस तरीके से। ये दसवां मंत्र मेरा बहुत प्रिय मंत्र है, अनेक अनेक बार प्रवचन में भी मैं बोलता रहता हूँ, सुना होगा, हम लोग कल शाम को सुनेंगे, कल शाम को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।